الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله سبحانه و تعالی قرآن کی حکم کړی دی دا سیر فی الارض چې زمکا کی سفر وکړي او د پخوانو خلکو احوال معلوم کړي فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم او کیف کان عاقبۃ الذین کیف کان عاقبۃ المکذبین مختلف آیتونه کې راځي استاسو نه مکه خلق مکذبین خلق او نور انسانانو احوال تاسو وګورئ علما ویلي دي دا ګرځیدل په دوه قسمه دي یو په اقدام باندې چې سړی سفر وکي او دنیا کې وګرځي احوال معلوم کی چ الله د خپل دشمنانو سره څه کړی دی او د خپل دوستانو سره څومره خېګړی کړی دی نو د دې واقعات نه عبرت انسان ته ډیر حاصلی سیرو فی الارض امر قران کې ډیر کرت راغله ادم قسم په دنیا کې سفر دی آیت مطالعه التاریخ و التاریخ قتل دا بادشایانو دا علماو دا نیکانو دا بدانو او دا مجرمانو تاریخ سره وګوري نو انسان ته ډیر عبرت حاصلی چا چې نیکی کړی دا په امت کې رسته صفت کی او الله د خلکو زړونو کې وسمین اچولې ده په سونه کلونه دایو په مرګ تیر شو وسم ژوندی دي او کوم کسان چې د الله باغینو نو الله تعالی ته بل ادم علاقم ته وزګار کړل او بندگان هم ته پراحت کړل او څو کې پس د مرګ نه یادې کې چرته یادې هم په بدای باندې یادې دا د بندگانو لپاره یو غټه عبرت دی او دا دنیا چې دا د سیو دوکي والا شه دی چې دا د چا په لاس کې نه پاتې شي بادشاہان به یوړر طاقت والا وی او الله بډیر فوج ول ورکړي شجاعت او بدري به ورکړي خپل او به مرګ به بخپل پنجو کې راونی شي او دسی به کیږي ثابت یو بس او قبر ته به ورسي او نیکان خلق به چې خلق به ته ډیره جت لري مرګ به راشي ست به قبر ته ورسي نو کمال لده چې دا لک شان جون چې الله رب عزت یې شیل ور کړی دی ورځ دا که دوه دیو که هر څومره واخه دی چې دا سړی غنیمت وګڼي په دې کې زر زر څه کار وکړي په جلتۍ باندې څه اعمال وکړي ځان دپاره تیاری وکړي دا کمال دی هوښیار انسان هم دقه دی چې تیاری کوي حدیث کې دی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی کن فی الدنیا کانک غریب عبداللہ بن عمر ته ویل دنیا کې دغه وخت یې کله کسره چې سفر کی سفر لاسه کې او عابر سبیل او عابر سبیل یا داس شاله کله ربانی تیری دن کې دا یو مقصد دی چې مسافر کا مقصد د پاره منډه وي خپل راحت ته نه ګوري خپل مزو ته نه ګوري خیر دې مزي و بیرسته وکړو چې دا سفر ختم شي او مقصد حاصل شي دا د یو طرف عبد الله بن عمر خپل شاګرد ته ویل مجاهد ته اذا امسيت فلا تنتظر الصباح چې ماخام شو په تا باندې نه سار انتظار مکو او چې سار شو د ماخام انتظار مکو او اذا اصبحت فلا تنتظر المساء او دا لري که د فیدی خبره ده چې وسره دا وایي چې زمام د نن ورځ ده الله را کړی د دا ډکوما په ذکر ډکوم په عبادت باندې په جنازې لزما عیادت المریض کوم مسلمان خدمت کوم وعظ نسیت امر بالمعروف نهی عن منکر د دین یو کار کوم دا ډکول په کار دی نو د دې بادشاهانو واقعات چې مونږ بیانول بازي پای کوم دا فائدہ ده سره ته عبرت وایلی نو دیجا پرمون خبره بیان کړله غاټه غاټه چې دا منصور بادشاه یو هبتی سړی و لیکن پاغه باندې مرګ د حرام حالت کې راغې او دا طاقت یې نو چې به تخبل کور ته واپس حجین واپس رو او غلال په حجون علاقه کې مړ شو او المعلا کې خخشا په ماکه مکرمه کې د ځان نرستا ولی العهد مقرر ک بادشاه دا غنوم مهدی المهدی د لقب د عبد الله محمد المهدی په نوم باندې د منصور زی هغه مقرر شو بادشاه داغه بادشاه هم لږه شانه زمانه و دم یو هبتی چړیو او جهاد سے محبتو دی بادشاہان اسلامی خلافتونو نو دی ډیر د نیکی کارونه کړی دی اگر کداغه زمانه کې نیکان خلق ډیرو نه دی بچ لګورانه او کنه خلق ډیر بد ګڼل او نفرت به د ډیر کاو د بادشاہانو نه پدی وجه باندې دای لګ ګناه به ته غټه کار کیدل او کزمن زمانه کې دغه بادشاہان ویني دا بغټ بزرگان وی غټ اولیاء به وی د الله زمون پدی دوار کې دغه بادشاہان چې زګه چې خیر د دې په حکومتونو کې ډیر زیاتو خیر او د الله د حدود پابندي حدود شریعه بنافذو نو مهدی بادشاہم هغه سره چې د علم سره ډیر محبت او د جهاد او د علم سره محبت ډیر خپل بچی به علماء ته لګل او چې تاسو لار شي او داینې علم زده کړي شریک ابن عبد الله القاضي دا یو محدث دی مشهور او دی مهدی خپل جی یو ورځ ولګا چې تلاشه داغه علم زده کا نو هغه چې کله راغی دا خبره زموږ د طالبانو د سوچ د علم او دونکو دی د عاید لپاره فائدہ مند دی نو چې کیناسته په درس کې نو دیوال ته تکې وواله ډډه ولګه ولا د دې شریک سیم نه تاسو کو چې ما حدیثن کذا و کذا پلان کې حدیث څنګه ده هغه ته د سره ونه کتلې به دې ویل به دا خبره به وکړه تکې لګولې دا سوال کې تاسو کې چې دا پلان کې حدیث څنګه ده هغه ته به ونه کتل درې ځله تاسو وکړه لیکن هغه ولا ای جواب ورنک مدو ته ویل چې تستخفو به اولاد الخلفاء زده بادشاہ زیمه ګوره ته دا غس پکاوي کې د بادشاہ د زیس پکاوي چې د داد بادشاہانو سپکاوي نو شریک ابن عبد الله دغه زمانه علما هم ډیر تکړه خلکو هغه چپلوسی ولونه کړنه هغه ویلې چې علم ازید عند اهله من ان يضيعوه علم چې ده د علما په نسبت ډیر قیمتي ده او ډیر اوچته درجه ده د بادشاہانو نه اوچته درجه ده او د بادشاہانو د اولادونو هم د علم درجه ای ته اوچته ښکاره کی د دې په نسبت باندې چې د علم ضایع کی دا خو د علم ضایع کول چې تاسو ته جواب درکم حاصل هغه د خبرې دا خو اختصار سی ویل چې علم ازید عند اهله من ان یضيعوه علم زنه شم ضایع کوله هغه پوهش نو سم دس پدب باندې کېناستا او متوجه شه چې لکه رښتیا علم ته دسی انداز باندې کېناست لکه د باز خلکو عادت دی چې بیان ته ناشتي دیوال ته به تکیه لګولې خپي به غزولي او دسی کوک بناستي ته مستغنی دی به پروا دی د خبرو دی سجد نشته او دسی خلکو پر الله خپل دین نه نخلی خپل دین الله تعالی دا چا پر نه خلی چې کی ساده دی جذبه پکې شوق پکې وي ځان محتاج غنی دادسی غنی لکه وګه چې روټي ولا څوک ور کوي وګه ته چې روړی ور کې نه غړې په شوق باندې اخلي او ته کې سړی ته چې وبو ور کې نه په محبت باندې الی نه دغه شان چې د علم واخص الله سبحانه و تعالی در پر بینه کلی کړي چې صاحب پروا نه و به الله در پر نه نه کلی دا غیر عمل توفیق هم شي ته نه ملاویږي شي نه یریږي مزر چې په د ادب نه په خلاف باندې والي د دې د وجنه د علم د زده کولو طریقه دا ده مهدی بادشاہ چې وای دا یو ورځ یو مجلس کې ناشتو د کور کې کوترې وي د کوترو سره محبت و دا به الوتل راتلې په د کور کې نو یو بدتی مولا ول راغې دا دربارې مولین چې وي د شي کوي د بادشاہانو د خاطره دروغ هم وای حدیث هم جوړی نو مهدی بادشاہ در رضا کوله د پاره یو حدیث ویو د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی خو یو ټکی بګی دا داغه د خاطر زیات کا دغه خلک مشتره چې د الله دین را نه پوشي بادشاہ رضا شي او خلک را د خلکو د خوشاله ولو د خاطر دین دی وران شي دا قسم خلکم دنیا کې شته دی ولا اعوذ بالله او په کار دا چې مؤمن بنده د الله رضا مخ ته ونیسي که خلق خوشحالیږي که خپکیږي خلق بشاله څور کی مخلوق څه شي دی نو دا حدیث بیان کې چې ما د فلانکی راوین اوریدلی هغه د فلان ابو هرره رضانو فرمایلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی لا سبق الا فی خف او حافر او نسل مقابله چې تاسو کوئ نه په درې شینو کې کوئ حدیث صحیح کې دا راغلی مسابقه یاد اسن پس غلولو کې یاد وکان پس غلولو کې دي کې سره د یو بل مقابله کول شي شرط هم لګول شي علی القول الراجح فلک ازماس کا مخ کې شو نو ته بدون روپے راکیا او کستا مخ کې شو زبې در کوم دي کې څلور صورت دي فقہی مسله غوډا ده آی تفصیل کې اوس نو ورزو بیرانه وخت ولخ خدا جایز ده ان شاء الله دوخانو مقابله یا ګولډول د اسونو مقابله او یا د غش مقابله نه کیشتل په دې کې شرط لګولم جایز دي دا ول شرط جایز کړی دي د دې لپاره چې د امت په جهاد باندې عادت شي مجاهدین جوړ شي په خوا زمانه کې به د فوج دا نظام نو هر مسلمان به مجاهد وو هر مسلمان به فوجي وو دا طریقه وا دا وروسته زمانه کې فوج جدا ش عوام جدا ش کنی در رسول الله صلی الله علیه و آله کې فوج نو ان د ابو بکر زمانه کې نه د عمر نه د عثمان نه د علی رضی الله عنه نه د معاویه د شه فوجونه خاص نو هر مسلمان به فوجي وو او چل به زدو د اصله او تدریب به کړو ځکه چې هر مسلمان به jihad د الله تعالی رګي کې څومره چې وسه کېدل تاسو هم په زمانه کې دا شعیره مړه ده او ورزیدل د دنیا پرستی به موږ باندې غالبه شوې ده او سبب اختلافات د خلکو ژوند مړه کړی دي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره دی د پاره کړی و چې د خلکو د jihad سره مینه پیدا شي هلکه شرط هم پکې ولګوي نور شنو کې شرطونه لګول ګناه ده هغه به جواری جوړیږي او په دې درې شنو کې شرط لګول هم صحیح کړی دي دا حدیث بیان کړه نو د پکې او ټکی زیات نو دا ویل چې لا سبق الا فی خف او حافر او نسل او جناح که مقابله تاسو کوي په کوتره لزولو کې هم خیر دی کولای شي دا ټکی به ځان نه لکه کوتر باندې جهاد کیږي چې تب کې داسې ته او د نبی صلی الله علیه وسلم دسه بیزی خبرې نه دی دا خبرې د حکمت نه ډکی او داسې بیزی خبره نو مهدی بادشاہ ته پته ولګی دا هم په حدیثو پوهیده چې اره دا خبره خو ځان نه جوړه کړله خو لیکن یو نظر روپې ولا ورکړي چې دا واه ستام دغه پیسې به کار دي درو د پیسو د خاطر دا حدیث جوړ خو سیو ته بخلو نه ویلې حیا ان چې کله بهر واته نو دا ویل چې اشهد ان قفاك قفا کذاب زګو وی ورګم دا ست سر د دروژن ته ګور الله تعالی د سپک هغه مولا چې د الله رعایت نکي الله ای دعوا په زین کې مست سپک کی زګه ټول لونه په الله لاس کې دیګه دې دی دوه جن الله له هڅه سو کی الله عزت من کی سوچ دا مخلوق رعایت کی الله بی عزت کی من التمس رضا الله بسخت الناس کفاه الله مؤنه الناس کد الله رضا چاله ټوله حدیث دی نو دخل کو د مشقتن به الله تعالی کافیش او خلک د خپش کار او کچا دخل کو رضا لټوله او من التمس رضا الناس بسخت الله د الله د خلق رضا لټی او الله غوسه کی وکله الله الى الناس الله به خلق تو وسپاری او چې الله خلق تو وسپاری به به دی څوک تربیت وکړي څوک بدل حاجت پوره کړي په دې باندې ایمان راوړل پکار دي مشاهد الله پیسې دی ولې ورکواله په دا هم دي دا وجه ورکړي چې به دا دروژن چې سړي به نور درو جوړي او به بهر خبرې کوي شیطانې نه کوي دای د شیطانې او د غیبت او د شر د جوړولو درت کول د پاره ماده پیسې ولا ورکړي مهدی بادشاہ یو کال نیم بادشاہی کړو ودونه نو به زر وفات شو بابا نمر زر راغه بجل دغه د بادشاہانو د زندگی کم وی د الله کار ابن جوزی لیکلی دی چې د بادشاہانو زندگی غالبا کم بس شاز و نادر بادشاہ وای چې عمر ډیری نور اکثر زندگی نه کم وی دا چې ملکې ده ندار او لګې ده خپل دو زامن ته وصیت وکړو چې زمانه ورسته دا بادشاہانی یو ته هادی ویو بل هارون رشید هارون رشید دا هادی دا دوړه ورونه دي چې دا بزمان رسته باز شاینی لاول هادی موسی دا غنم دي الهادی موسی ابن المهدی ابن منصور دا ورسته زمانه باز شای هادی لک مشرون دا باز شاش او حکومت دته ملارش لګه زمانه دا باز شای موه به بازی وای چې دارا لگی د خپل زوی ته وصیت کاو دا ولی العهد د ځان نه بل زوی مقرر راو د پلار وصیت اوراناو چې هارون رشید ته د دنه رسته به خلافت ملوي وای مور راو لگی د خیزوران دا اینم و نو دل زهر ورکړل او چې دا ولی د شکار کوي د پلار وصیت خرابوي او د دې بل بچي د دې زما د بل بچي سره ظلم کوي نو زهر باندې وای دا وایي د خپل زویل زهر ورکاو د دې واځه دا وجه نه و دوی مو وجه دا وجه وای دا زویره لګیدل خپل مور ته غوسه کړي و نه اله قار ورغه نه دې زهر ورک په دې طریقه چې د دې کورتبه د وزیران ډیر راتلل او د عام امیران د قماندانان د جهاد بچو دل برازل د دینه به اجازه په ډیرو خبرو کې وختلې نو د شوالک ملک چې دای بادشاہ دای نو دی هدیله په دې باندې قار ورغه چې را داسون مور ده دا او داخله کول راجو بار په دروازه کې وته ولړی داس ما خو خانه ده چې زنانه دی یوغه دی په بادشاہی کې تصرف کوي دا د سړو کار ده عادل ته داخله د اسبار له شوې ده خزه چې دا غابس قومندانان سم خبرې کوه وزیران سم خبرې کوه څه به هي خبرې نه وي خو لیکن دا خبره په هغه باندې بده ولګه نو یو ورځ وته په کاش او دای وته ویلې چې امالک مغزل استاد پر کوم سرخه کې نه چې سرخه کې کې قلار او شتلې مدلې جوړې لکه د زنانو پوخه کار کسب دا او چې په هغه باندې مشغولې او دارنګ امالک مصحف قران نشته چې تلاوت چرته وکي امالک صبح التسبیح نشته چې هغه قلاره واړی او ځکه کینه چې ته لګې د باشي په کارونو کې ګوتې وې او وزیرانو سم خبرې کې یو شاو بل چا سره دا مکه د مور ته وسش نای کوم د ملکیت سوی بکیو ده تکبر و نغر اوله گیده پا دی خبر با اندیزوی ده بقار شد تو عام که زهر واچه ولو لوالی اگه استی مرک غصه کرا علا ندائی واجه ندائی موسا پا زهر بانی مرش چه حدی و توائی دا غم واقعات دی پا تاریخ کرا غلی خود آئی ران اقل کولو که دون فیدنی چه دسی وینزی وی و داسی کارون بی کول و داد او دا واقعات دی پا تاریخ داسی او خاکه خونده زین که دو داغنه بعد به داغه ورور چه هارون رشید ده آغه خلیفه شو بادشاه شو چه دا مشهور بادشاه ده داده پا باره که ولیکی چه اعز ملوک دنیا پا دنیا که پا بادشاهانو که عزتمند سره و امیز الخلفا و پا بادشاهانو که متمیز بادشاه آغه داو هارون رشید ده مشهور سره و داده نادری نادری واقعات دی او د الله د دین د پاره ډیر کار کړو د بازي خواهشات او حلال او د بازي ګناونو ارتکاب هم کړی دی لیکن نیکی په غالب ادا نیکی دغه په زندګۍ باندې غالب ادا هارون رشید په صفاتو کې دار ازي چې یو دغه سړیو چې د جهاد او د حج سړی رمینو یو کال په حج کې بل کال په جهاد کې و همیشه د پاره په سفر حالت کې بو یا به جهاد کې خپل به جهادون لته او یا به حج کې بو شاعرانو بوله دا صفتم کا وای چې چرته هم رشید سم ملاویږي یا په څنګهر کې او یا په مینا و عرفات کې دا څه چې ملاقات کېږي نه بدیږي کې بکی زکه چې یا حاجی دی او یا مجاهد دی دا داغه کمال بدرین په ګری رضای توار شجاعت د علم سره محبت تم په ډیر زیتو د بدرې واقعات د دې چې یو پیرا یو زنانه وته د جیل نه خطر علی غلو رومیان یو مسلمان زنانه نیولې و نه خطر اولې د جهان رشید ګور تاسو په دغه حالت کې استه یو مسلمان زنانه ما او د رومیان په جیل کې پرته مو په ما باندې قسمه قسم تشددونه ظلمونه کې نو هغه انتهای غوسه شو او دا وته یې یا لبیک استاذ تابیدار دغه د درور رسیدل ما نوې فوجونه څومره چې دغه د لاس دلان دی وغټلو ته امر وکړي چې وځي او خپل هم په دې جهاد کې لار غالبا باشیان شې دي هغه د شه معرکه کې نه حاضرې لیکن د خپل په دې معرکه کې مې حاضر شې تورې ځان سوا غستر ولر رومیان باندې حمله وکړل او هغه علاقه فتح کړل او د جیل نه هغه زنانه را کوله او رازاد کړل د څه غیرت پکې دی و زنانه د پاره وټوله بشیز قربانم بشیز ما قربان خو چې دا مسلمان را خلاص شي د څه غیرتیک مشران کې د شړې وی ولی بسره نه خوشاليږي لیکن خپل زمانه کې تاسو ګوري خلک خپل زنانه د ملک هغه ورکی کافر لږه دا واخلي خپل هغه سوچ د الله ولا ډیر استعدادونه ورکړي استعدادونه راخلي اغه خلق رالی او کفار له فلاس کې ور کوي شدا درواله سر د خپل ځان د حفاظت د خپل خېټه د حفاظت او د خپل خواهشاتو د حفاظت لپاره ځکه چې د رب نه سره نه لري کې د آخرت نه لري کې او د غیرت مسله به کې نه ناوي کې دا مرضی څخه پیدا شي دا نور بادشاہ کوم د صفات دی یو شخص لکه معتزد بالله بادشاہ ته یو نصرانی کزي جواب را لګل او جزه د رومیانو په جیل کې ما او ما سره ظلم کی یاد ترکیانو په جیل کې او ما سره ظلم کی دا هغه خېټه در اخلاصولو لپاره خپل جنگ لورغلې او غلاقه باندې محاصره چولې و د درې میشتې په تیرې کړې او بیا غزانه نه اخلاصه کړې و دا څه غیرتی بادشاہانو مشران فکر دا څه غیرتیانه به ډېر زیات کار کی او یو ورځ دروم بادشاہ وي خطر اولګه نقفور دا غنمو او دا را اولګه چې زمنګ مخ یو بادشاہانه و رینی داغه نوم و هغه به تا ته جزیه در کوله مسلمانانو د عربو بادشاہانو ته به جزیه ور کوله نو زه دا خط لګم د نقفور د طرفه من ملک روم اله ملک العرب هارون الرشید اما بعد ملک زمونږ چوا د زنانه و جاهله و رایه کمزوري و زکه تعالی دا مالونه در کول وس یو روپی بم در نشي زما ستا په مابین کې توره قرآن رشید دون غصه شوی فستشات غیضا رنگ بلکل متغیر شو او یو کس دی جلساو دی کم چی که ناس کلو که یو کس وسا خبره نشوی کولو دون سق غصه کلار لک شنه چی پا آرام شنه زری و قلم و دوات رواست و خطی و تولیو آن خود دیسی لیکلیو چی دا ملک روم ملک العرب نو دو دیسی ولی کل چی من هارون الرشید امیر المؤمنین الى نقفور کلب الروم نقفور دا زد آخد لگم چی دا دا رومیان سپیه دی سپیه و تیویو باسیم و توانیو سخت خبر و تولیو تانا چی کم جیزی پا منگ تاسو بانی مقرر کری اگر برا کوی چی نو نو تبا اوز دا خبر زان خوند بینی دا لیدلنا ما دا اوریدلنا مخکی به تو فوجونه ویني چې در رسیدي او کنه وای بلار فوج ځان سواخ څخه ډیر اپرومن حمله وکړه او هغه ذلیل کړه کسان په زور به بي دغه جزيره واپس کړه چې څنګه تاسو نه ورکوې کوم معلومه چې موږ من مقرر کړی دا سه غیرت پکې وو دا هارون رشید علمي کمالات نه غدا کمال وای دا امام مالک رحمت الله علیه دا موثق چې ده د حدیث کتاب ده خپل زامن لګیلو چې لاړ شه امام مالک نه سبق وی او وای امین الرشید او دا مامون الرشید چې کوم دی دای لګیلو د موطع د ویلو د پاره بادشاہ ته ګوره یو عالم خپل زامن ور لګل دای د علم سمینو مصر ته لګیلو وال تبلی عالم عبد الله بن طاهر په نوم باندې داغه نه دایره دز تکول امام مالک رحمت الله سره خپل ملاو شو دا وته ویلې دا فدمنه خبره ده چې زه اراده کوم چې دا ټول خلک ستا په دې کتاب را جمع کوم دا وته هم چې نور مذهبونه مزمنه ګره پرې دی صرف امام مالک به سره روان شي د دې موطا په سره روان شي د چې په موطا کې سړي کلی نو امام مالک وته چې دا کار مکوا ټول خلک زما په کتاب مرا جمع کوا ځکه اسلامي خلافت کې به قسمه قسم مسلمانان دي د چا به یو رايي د چا به بل رايي خو چې عقیده د ټولې وي خیر ده که پاراو کې اختلافی دا بعض جاهلان خلی دی ویز منگ با صرف حنفی حکمتی دا دا جهل خبره دا دا دا قمقل طب دا چه دایی که الکا کتا اسلامی خلافت راوالی پا دی که با شوافعمی مالکین با محنابله با اهلی حدیث با اهلی زواهر طول اهلی سنت با پکیوی دا طول با پکی موجودی حاکم با قرآن و حدیثی پیسله به پاغي باندې کیږي او د دې عام خلکو رائے ټوله یو رائے کول دا ګران دا نشي کولای سره دا الله کولای شي بل څوک یې نشي نو دا ټول مکلف کول په یو رائے باندې چې ټول به احناف کیږي یا ټول به مالکین کیږي دا یو ډېر غلطه نظریه ده د جهل له دا قمه قلتوب دا ځان له مصیبت کتلې مصیبت ځان له کتلې او دا خپل بچی د لاس اور کول خو بعضی جهل ولای یا متعصبین نه پويږي په حقیقت باندې نه پويږي یو سره امیر الحنفیین نی بلکې امیر المؤمنین بی امیر المؤمنین څه کسان اوس ما ملاقات یو ځای کې او شمال اسلامي خلافت بی امیر الاحناف به نه یوازي بلکې هغه کې به امیر المؤمنین ټول مؤمنان او سوچ ایمان وایي دا شوافی ته مؤمنان مسلمانان غنی کنه مالکان علی حدیث مسلمانان غنی کنه غنی دا مسلمانان دی په دې ټول بستا بشي الغرض دا ډېر فدمنه خبره و ناغوت چې دا مکه او وجه دا ده یو په موطا کې مخبل آرا لیکلی دي په دې موطا کې د امام مالک خپل رائے دی رائے او څه په کې حدیث دی نو ټول حدیث خو ما ته نه دی رسیدلی صحابه تقسیم شوی دي چې مصر ته تللی دي شام ته تللی دي عراق ته تللی دي خراسان ته تللی دي مختلف علاقو ته صحابه تقسیم شوی دي او حدیث د ځان سره وړي دی ولته پرې خوستي دي په خلکو کې هغه حدیث هغه حدیث مونږ ته نه دی رسیدلی نو کته چرته راولګي او دا ټول خلک په دې یو کتاب مکلف کې جدي خلاف بنه کوي نو ډیر حدیث به ضایع شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حدیث به ضایع شي مکوا دا د انصاف خبره ده د عالم ته توفیق وروکا امام مالک رحمۃ اللہ د انصاف کني چې زه یې اته مونږ خوشاله شو چې ټیک داسمه په مذهب کې بس داسمه خبرې صحیح لیکن د خلکو کې انصاف هارون رشید رحمه الله به امام مالک رحمت الله علیه په کتاب باندې خلق راجمه نه کړل او بس دا چې خپل طریقه ده چې کوم حدیث ته ورسره بس پاره دي عمل کوي دا د عبرت خبره و دغه په زندګۍ کې هارون رشید دا علم سره محبت وو دون محبت وو د علم سره وو هارون رشید چې عبد الله بن مبارک رحمه الله د زمانی عالم ده ویغه چې کله وفات شو نو دا په خپل دار الخلافه کې کنه است او خلکو ته ویل چې ماته تعزیه وکړي زما د کور مړی شوی دی. عبد الله مبارک د ملک یو عالم دی خو لیکن هغه د خپل کور مړی ګاڼه وزیران راله هغه ته تعزیه کول شام ابنین نوازی کبی عبد الله ابن مبارک تا ته مو تعزیه کو بل راغه تعزیه کول بل راغه تعزیه هغه ته غاپه خپو عبد الله مبارک وفات شوی دی. عبد الله مبارک رحم الله یورزی وای عراق تراغه د خراسان ده نو ټول خلک ویل هغه عبد الله مبارک راغه علماء کته ډېر غټه مرتبه وکړه دکانونه کې خلک فاسدل او شاری وته کول هغه راغه واه دره خصوصا شاته خلک روان دي سمکه ته روان دي دای کرام عزاجی کی د هارون رشید خزه و زبیده د هغه نوم وای په کنکې کرا کار شوی و د خپل قصر نه چې وی قتل شور دی په بازار کې او دسی ګڼه ګونه ده الک سچل عبد الله مبارک روان نو دی وی خپل خاون ته ویلې چې بادشاه خدا دی خلک د بس روان دي مخکې او وروسته او داسې اکرام او اعزاز کیږي لګي ناغړ ورته جواب وکړ چې دا علما چې دي دا ملوک القلوب دي دا د زړونو بادشاهان دي د خلکو په زړه بادشاهي کوي امنګ شي ملوک الظاهری ملوک السیفی د توري بادشاهان موږ سره توري خلک په زور اسیری ورایو موږ په ډنډې سمو او دا علما چې دي نه دا د زړونو دي د خلکو زړونه ځان ته مایل کړی دي د زړونو باندې به ماشي کې اصلي بادشاهي دغه ده چې یو سره د سره نستا تابع شي په ډنډې چې تابع کې کنن مخامخ به تابع خو پښه شابه نه او چې کله د سره نه تابع شي منقاد شي نو دا ډیر صحیح تابعداري وي. نو هارون رشید دا هغه سره ده د دغه ښځو به دا د عینم ده وای زبیدی یو وخت کې خوب لیدلو دا خوب لیدلو چې د ټول د رعیت چې ده قوم دا راځي او مسه جنا کوي دا خوب ډیر راځي ته کم جنا کړل چې دا څنګه شل دا ټول خلک راځي او مسه جنا کوي. محمد بن سیرین صاحب تعبیر رؤیا چې د خوب په تعبیر کې تکړه سره وخت جواب ولېږي چې اسما د خوب څه تعبیر نه هغه ته ویلې د دې تعبیر دار چې استاد الله صاحب یو د څه غټ کار کیږي چې عام خلک به داینه پیدا اخلي هغه دا چې یو غټ نهر وکنه نهر نو د عام خلک بر ازید داینه به وبس کی دا د دې خوب تعبیر دی بس هغه امر وکړه ملکی امر و بادشاہی نو دا عراق نا آغی دا فرات علاقی نا یو نهر وکنستا و دس حجاز تے بوتا و پا عرفات بانی راتا و کس مغا نهر زبیدشتا پا دینم بانی یدیگی عرفات تے سرزی دی غرب غالا بانی وسم دا آغی آسار دی کچاو تا فکر کردی پا غرب کی اوچتی تیر کردی دی نهر زبیدہ پا نم بانی آغی یدیگی هارون رشید چوئی دا کثیر البکو عند الموعظه ومن خشيه الله لا نبي يدم دير او جشاب وتواضعك جلل بيدرا رقيق القلب او يود سنت دي سخ متبعو جشاب ده حديث لك خلاف كاو كان دير ببقاري دا دبكي كمال متبع دي سنت اتباع السنت واقعي داوا ابو معاويه الزريري وراوي ده محدث ده البخاري راوي ده اغه وای زه د هارون رشید په خوا کې ناستم نو یو حدیث ما ولست لاول مو دا حدیث یو چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی لوددت ان اقتل فی سبیل ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل د الله رسول فرمایي چې زه دا کوم چې د الله په لار کې شهید شم بیر ژوند دې ثم احیا ثم اقتل ژوند دې شم به شهید شم او به په اخره کې به شهید شم. رسول الله هم فرمایي زما شهادت بار بار خوښ دی د الله د پر د روح ورکول دا ته کې ولي وای چې بار بار صرف دې نه ژوند دې کی خو دې ته تمنا وای د الله د پر ډیره قرباني لکه یو مؤمن بنده وای چې زما یو زر کال عمر وکنه او دا قارون نزیف مال میو دا ټول می دا اللہ فلار لگا والا او دا وینم یو سل کرت د الله لپاره وتلې یو زر کرت وتلې نه خبره وای لکه د الله لپاره زموږ د عمل کم دی د منځونه کم دی د عبادت کم دی د الله لپاره ډیره قرباني ورکول ډیر نه ډیر موږ خو هیڅ ملانه دا ورکړي خو چې ډیر نه ډیر ورکړي چې لکه عبد الله بن حذافه سهمین دا خبره کړې وکړه چې هرکل باشانی ولو او کړي دی چې نو وی جوړلې ولا کولې وره یو روح ده او بوجه ده الله لپاره ارمان ده چې یو سل روحونه مې او سل کرد الله لپاره وتی لیوه تعجب وکاو کله کدا څنګه انسان ذکرې ته گزارم او دا و چې سل کرد مړ نه خبا دا د مؤمنان جذبه موږ تاسو بل شان جذبی دي او د رسول الله او د صحابه بل شان جذبی وي د الله د دین لپاره د قربانی جذبی وي زموږ د پیسو جذبه ډیره ده چېرې پیسې او مال او نکاح او خزه او غټ کور دا جذبه ده دا جذبه خپل سی کول پکار دي کبه دې عمل لګو کړه ډېر دی وګه دا جذبه د سړي ژوندې کنه دا ډېر چا ته خبره ده جذبه دې ژوندې چې د الله د دین لپاره چې ما ډېر قرباني ورکړه ارمان دې زما معلوم لګېدل زما نه پس ما بچي دا ټول په دین لګېدل په دا حدیث مې بیان کړ چې دا حدیث مې څنګه ویلو ستنه هارون رشید و ډېر جړل نه فبکا هارون بکا ان شدید حتا انتحب په دې حدیث باندې ورډیز ته وجهل تر دې چې چي وکړل چې د الله رسول وجه ګورځې د الله په دین قربان شمه د دې د وجه نه به سخت جهادونه وکولو هر وخت جهاد کې به حاضر یم په دې وجه چې د الله رسول تمنا کړل ارزو کړل د شهادت تمنا کړل چې را زه دې شهید شم د الله په لار کې بار بار دې شهید دیم حدیث مې بیان کړ دا حدیث د صحیحین روایت مې بیان کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دې چې احتج ادم و موسی د موسی علیه السلام او د ادم علیه السلام د دوالو مناظره شولا دا صحیح حدیث کې راغلی دی نو فحج ادم موسی ادم علیه السلام په غالب شو موسی علیه السلام یې پړک مناظره په دې خبره باندې و چې موسی علیه السلام او دوی چې ګوره ته خو د انسانانو پلاری الله جنت کې وسولې په خپل لاس پیدا کړی ملائکه ته په سجده کړه او تر اوله کې دېستا غوونه نه الله منه کړو هغه دې وکړله ټول خلک دې زمګي تر افسوس کې موږ دې په تکلیف کې بچی ټول دا دې ولې کول موسی رسول الله یو سخت پیغمبر او شدید د الله په امر کې چې به دې نه کوله پلار ته له غصه باندې ته وکړل آدم علیه السلام او ته ویل چې ته خو موسی هغه موسی چې الله دې سره خبرې کړې دي او تورات دې له درکړې ده او په تورات کې هر څه لیکل دي یو به دا خبره لیکل او په تورات کې چې الله پاک دا تورات لیکل دي د ادم علی السلام د پیدایښت نه څلوېخ کاله مخکې لیکل دي څلوېخ کاله تورات مخکې لیکل شوی او د ادم علی السلام د پیدایښت نه مخکې الله تورات لیکل دي دا الله یو عالمی کتابو د بنی اسرائیل لپاره لکه څنګه چې قران به د ټول عالم کتاب دی نو پاری کې دا چې کې وکړو په دې تورات کې فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى دا د قران آیات دی خو لیکن دا معنی په تورات کې و چې ادم علیه السلام د خپل رب نه حکم اعتماد شو او جون یې خراب شو سوی طه کې دا ټکی راځي نو دا تورات کې مله لیکلو هغه له دا پکې شته وګوره ته ما په خبره ملامت کې چې الله په ما باندې مخکنه لیکلې ده زما د پیدایښت نه څلوېخ کاله مخکې په ما یو خبره لیکلې چې دا به تکیږي نو دای خلاف به خامخه کیږي دا کار به خامخه واقع کیږي ځکه چې الله تقدیر کې لیکلې و موسی علیه السلام ته چپ شپ پښ په خپل کتاب یې پڑھا چې ستا په کتاب کې الله تعالی دا لیکلي چې ادم انسان ودا خطا یې کی دا حدیث ډېر د حکمت حدیث دی او دې کې دنه ډېر علم دی د الله په فضل موږ مشکات کې بیانو یا بخاری درس کې چې دا حدیث کې کمال د نه پرو دی چې دای په شرح کې وصل زنه ورزم زکه به معنا دغه وخت تخلي ډیر مطلب د دروازه لند دا دی چې د ګنا نه بزانم ساتي ورسره وسه چې د چا نه نقصان وشو او هغه به توبه الله ته ویستله نو به په تقدیر او الله ورکه چې بس الله تقدیر کې لیکلو خیر دی بیا سره ملامت کول نه دی پکا چې توبه کله استلی وی لن مطلب دا واخله چې توبه کله چا ویستله نه بیرسته ملامت کوا ما د شی او چې الله به لیکلو دا ګناه به تکیدله او چې سره اوس نه د ګناه کې په روان دی الله به لیکلی سپه ورزما دا مجرم دی دل بس ازاور کولی شي. الله تقدیر کې دام لیکلی چې مې کوا په دې بل طرف ته روان شه، خو چې وښولې او پیراو یو شری توبه ویستله نو به د الله په تقدیر باندې نظر چول پکار دی او د انسان په فعل نظر چول پکار دی. دا اشاره شول نور د حدیث شرحه مې پرې وکړه که په یمه شولې به ته پوس وکړه ان شاء الله. دا حدیث مې چې کله بیان کړو په دې مجلس کې یو سړی نش هغه من اشراف قریش او د قریش نه او د هارون رشید د خپلوان نه و، ځکه هارون رشید چې د ادم در رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد کې دی، عباس په اولاد کې. نو اول یو تراشان دی وخت دا ویل چې فین لقیه دا موسی علیه السلام د ادم علیه السلام کوم دی کې ملاب شوی دی چې دا مناظره او مناظره په یوه ځای کې کی دا کوم ادم علیه السلام ډیر په خاط تر شوی دی او موسی علیه السلام خلوص تر راغله دا ملاقات کوم ځای کې شوی. هارون رشید له په دې خبره سخت او سواله او دا یو زندیقن یطعنو فی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا سره زندق د رسول الله په حدیث اعتراض کوي. ورشي علی بنت او سیف ټول راولای او نیت راولای نیت ایو د سرخان او غاټ د سرمنی چې سره به کله واجو نه پاری باندې به وینې ته دله چې دا درو خلافه غند نش به بغوینه ولا پاری راجم که بار به گزاراله. ورشي دا دوا راول اشری باندې روب راغره را پیدل به شروع شو. ابو معاویه الزریر وای جماعت وای خیر ده یا مرمن هذه باجره دخلنا شي خبره وخت غلطه اراده ده نه ده حدیث خلاف کولی مطلب نه ده رسول الله په حدیث اعتراض نه کاشه دخلنا خبره وخت و هم دغه ته لګیو ما ده عذر مو ته کاو چې خیر ده خیر اخر دار چې غوسه سره شو دای کمال وګوره چې د الله رسول په حدیث سو اعتراض کوي سرته وړه وهل غواړي دا واره دغه کسان پکړ اوس په دې وکه کتابونه لیکل کیږي د رسول الله په حدیث باندې اعتراضونه کوو په قران هم کوو دین را نوو صحابه په خبره کوي عائشه زنا په رد کې کتابونه لیکاو صحابه په رد کې دي لیکل کیږي او بادشاہان قلا عرب غمنا چې پری چې کوي والله دا ټول بادشاہان دا کافرانو سره دا مجرمان مرتدین سره بل الله قیامت کې شریک را پاسې چې دي په وسه کیږي چې پابندي په ولګي او نه لګي الله به دایسه شریک را پاسې. یو کافر د اسلام اعتراض ولیک پمل کې دنه کتاب او قارق خوريږي او تقسيمي خلک ګوري را ګوري او بادشاہ شته او ځانته مسلمانان وای او داغي خلاف نه کوي نو دا به بالکل په دې ګناه کې دا غسه شریکي. الله سبحانه و تعالی به د دنه لاول ته پوس کې به برسته کتاب ولانه چې ستا مل کې دا فساد کې دا او تابع پابند نه لګي. دا اسلامي خلافتونه بادشاہ نه خدي مقصد ته پاره چې منکرات باندې پابندي په غلطو کتابونو باندې پابندي په غلط دعوت باندې پابندي چې عوام خراب نشي. وزمن په زمانه کې جمهوریت د جمهوریت تخره ډیر خوشاله او جمهوریت تر خوشاله ازادي پکې ده. جمهوریت سوچ کفر ده په دې خبره ځان پوهی کې سوچ ځکه کفر ته مکمل لار کوله اول ان دین دره پیسې کې ودریږي دی او سګ دې مره پیسې کې مرتد دې مره پیسې کې او هر یو کس دره پیسې کې او شیم دی او بل دی پټول دی ودریږي او بس خلک دی لوټینه ورکې او د ملک مشرکی دی هغه یو چاته بسنه چکه زینا کولم سبا ته نو او کچا دمګری کولم سبا ته نو او کچا سینما جوړم سبا ته نو. او اسلامي خلافتونه دي د پاره چې په دې ټولو ګناونو پابندي د پابندۍ د ازادۍ په مابین کې منافات د دې د وجنې اسلامي خلافت او د جمهوریت په مابین کې د شه فرق د آسمان او زمکه لکه وبور تکم ملین چې د جهالت کې جدي وای چې موږ په دې ټونو په ذریعہ باندې اسلام راوړل دا دروغ وای د اسلام نه وای د اسلام آباد وای یو اسلام دی اسلام آباد ته ځان رسېږي صرف دا یقیني خبره تا کوم اسلام غوړ د سیوی وای چې د پیسې ګټو ځانل په دې غلطه لار راځي و خبره ده پیسې پیدا کوو مشری او په خلکو باندې خپل روپ قائم دا خبره کوي دا گزاره کوي دا و اسلام خبره مکوای په دې اسلامونه ناراضي ده جمهوریت کې اسلام نه اسلام چې دا په دعوت او jihad باندې راځي مسلمانان عوام جوړ شي دې ته وځه درخواست کوم چې بچا وسه نه کیږي زور نشته طالبان خلک واړه د وعظان په درجه کې دا یو چې څوک د خپل اسلام بقا غواړي چې ما اسلام دی باقی په جمهوریت کې نه داخلي دی وټونو مټونو کې دي برخه نه لري کدی واخستله د دغه مجرمانو سره غواړي شریکي ته په ځان وس نه پويږي او قبر را روان دی ور او د الله مکه ته پیښی راوړل حالت ته پوز به کی په وړاندې کوم د چا مرګره کیږي دا خبره ورانی چې لکه دلته بل یو شی راځي او هغه غلط دی او راځي دلته بوتونه اور ګدا لکه دی نه چې دا خپله یو تور وړاندې کدام است خراب شو یو سره چولې دی هغه دغه جارو کې دا ټټګان جارو کې ته چې هغه خراب سره دی دا ګیرور بوتل ګرلاندې پرې کې دا د ټټې جارو کې په ګیرور دي ټټې جارو کې څه دی و هر غرض د دا خلافت اسلامي پیاده دا چې منکرین باندې او مجرمانو باندې بدغه شنه پابندې نه لګي اسلامي خلافت هارون رشید چې دا واعظ به ډېر قبل او چا به ته نشته تو کیسه پجا کېده بډه او لکیو د شي بډا شنه نو د 15 کالو په عمر کې وفات شو یو ورځ وي دا علماء په مرتبه د علماء عدد دا دي چې کوم بادشاہ کې کوم صفتی دایي مطابق کار وسره کوي د بو وازونه ډېر قبل ول د خلکو واز نسیت نه په دې وجه باندې خلکو به متوازونه ډېر کوله یو عالم وې د ملاقات له لار سماک دا غنمو هارون رشید تک یو نوبې طلب کړلې نو چا ولا یو جګ راوړو دوبه سکنه نو دې دغه ته ویلې دې سماک رحمه الله چته سختګه کدا وبد نه څوک منه کیګه پابندی در باندې ولګی دا وبد ته نه ملويږي مگر پس قیامت پس څونه قیامت به دا وبواله نارو چرته نه مې بشي په ورکو او دا وبواله ذکر یو ته زرت یخه وبو مزیدار نیمه بشي ته قربان شه بس ویس کله نو دا ته چې الله دې مبارکي کی حن اک الله بیوته دا وبغوستا ته په دا غوټه منه کی د بدن نه د وتلو یعنی بول دل بند کی میته دل بند کی دا وګ نو جوستا په خټه کی بدن نه مسانه کی نو به با داګه مقابله کی بدته چې قربان کی سبا ور کی چې دا وګ د نبی ته وسی یعنی میته دل الله بند کی نتبه پس پسمر قیامت به کولاوي اغولی بملکی کله طلب شي دا ټول بچی به ورکما خپل بول بسان لګو ده کمیته چې چا بندي شي خو بس سترګې به پټي او دنیا چې متنخ کاریږي مرګ دې کنه تیار ناو ته په دې کې نصیحت وکاو چې ګوره هغه بچی هغه ملک چې دغه قیامت شربت ماده و بولا یو ګټو بدی او یو صاف کې میته دې نا ایونا فاسو فی حدیث باشی کی ایا مینه پکار ده داګه سره د دې سره رغبت پکار ده چې دا یو ګټو بو مقابله نشي کوله او د یو څه کی متیز مقابله نشي کوله بده چې باشی څه سکی هارون رشید په دې خبره ډیر سخت وجاره ده په جلاشه چې دا خو شته لکه موږ د دې باشی کی شي د یو ګټو بو مقابله نشي کوله دوه به قیامت ده او د یو څه کی متیز مقابله نشي کوله پای کې سره ورکی دا دونه به قیامت ده شه په دې شنه چې موږ ولي فخر وکړو چو په داسې شانه سره فخر وکي په ما سره باد شهید او ما سره پر سید دغه څوک پر سید په دې سره سکه او یو مال د سره دی یا نور قوتونه الله دې درکړي دا غیر معمولی دي در هغه دمو ته ویل یو بل عالم په ماته نشته کنه دوته دانې نشته وکړو چې لا ان تسحب من يخوفك الى ان تبلغ الامن خيرا من ان تسحب من يؤمنك الى ان تبلغ الخوف دا خبره وته وکړه چې ته دا هغه چا سره مرګرتوب کوا چې تا یې ری تر دې چې امن ته ورسېږي دا د لغره ده په نسبت دا هغه شا چې تا له امن درکې امن درکې تر دې چې ته یې ری ته ورسېږي هغه په دې خبره زه پوهه نشم به تي وایې د دې شرح وکړه د دې څه مطلب جوړي او مطلب مې دا ده چې هغه علما چې هغه راځي او تایری چې ګره مکه قبر دی الله نه ویریږي تا نه به تپوس کیږي د امت په باره کې بلنه تپوس کی نو دغه علما ګره غره دي دا تا چې ری په نسبت دغه دربارانو نه چې هغه ستا خو له راځي او تا ته وایي چې تقو مغفور اللوی تقو بخل شوی تقو د عباس رضی الله عنه په اولادو کې تقو د عبدالله بن عباس نسی او تاسو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم استه شفاعت دی بس جنت دی و یا غسر دی ایرین و سبب امن تورسی زکر سوچی ایریگی سبب اللہ امن ترسی او سوچی بیغمی بیغم او سبب دا اللہ پازابون بانی ورواوڑی نا غزل غوره دی که دا سوچی دی ایری دا دا غوره دی دا سوچی دا دا امن امن خبری کی دا ستا دا پار غوره نگه نو هارون رشید اقا سرهو چه دکی دا کمالات موجودو دیر خیرون پکیو داغه باد شي کی د دې د وژنه وای د دې زندګي چوډره مزیدار او خلق په د ایام تعالی عرائس ول العرائس هر ورځ نشه ولکه د واده ورځ شي خوشحالي به کېدای نه و بادشاہ چې کله خوشي عوامو کې خیری نه په دې وجه باندې الله تعالی برکات نازل او خیرونه ډیر نازل ان رشید به یو غزا ته تل په یو غزا کې د رومیانو په مقابله کې پاغه غزا کې وفات شوه ده د کافر د لاس له ګیدل نه خو غزا له تر پای کې وفات شوه ده په روم کې مړل ډیر لږ دي چې قبر ترسوس علاقه ته بیا قبر دا غل ته جوړ کړ شو ال تر نه کړ شو ال ته وفات شو هارون رشید خپل ځان نرستا او د زمن هغه ولی العهد مقرر کړو یو امین او بل مامون دا دواړه بچی دي و دا امین چې دی دا د دې زبیدې نه پیدا دی و دا خپل زوی دی او دا مامون چې دی دا د وینځ نه پیدا دی د وینځ نه پیدا و د دې امین ناسته کورور ده نو د دې ښځې د مشورې د وجه نه په کار دا وجه دا مامون یې بادشاه کړی وی خو دغه امین یې را مخکې که ځکه چې د مور درخواست یې دا و د ده د ښځې درخواست چې دا دې مخکې کړی شي د خدای د ډیرو مشورو د وجه نه مجبور شنه هغه امین را مخکې کو ولې العهد هغه د ځان مرسته مقرر امین او مامون ته د ادب ورکړې په خوا به دا طریقه و چې مؤدب به مقرر د دې بچو د لپاره مؤدب مؤدب دې ته وایي چې عالم یو بزرګ یو نیک سره هغه تخپل بچو ورلګي چې دی له ادب ورکوه نه هغه ته ادب ورکوي چې دشي به کینې چې به پالشيږي دا کار کوه دا مه کوه دا هغه پنځه کاله شپږ لس کاله پاتې شي پوره ادب زده کوي ولیکه ماشوم له ادب ورنه کې خو پوډري ته جوړي ماشومان له ادب ورنه کې داسې ورانکاري بد جوړي او زموږ د عجمو کې دا ادب ماده نشته غټ ادب دی چې سکول ته ولي سکول له جلا جلا ته نور به ادب شي او له گزارې والا دغه ادب چې مدرسو ته خلک راولي او مدرسو کې مکثر سبقونه ویل کېږي د ادب کوشش له کمی د ډیر نه گزارې کیږي خو ډیر نه وي او هر انسان چې دې تثقیب ته محتاج دی دې ادب ته محتاج دی چې ادب ول ورکړي نو دې امین کې او مامون دوه ته ادب ورکړي شو او په دې مامون کې وي ادب ډیرو او په امین کې د ادب لږ نسبتا کم وي نو د هارون رشید دې مامون سمین ډیر او د دې وینځي بچي شو نو دا خزه به تر وخت غوسه وای چې ګوره دا وینځي د بچي سمین لري او زما د بچي نه لري نو یو ورځ وای د په امتحان کې واچول دا دواړه د خپل خزي مخامخ او نور کسان هم ناست دي د کور وای دا امین را طلب که او هغه ته دا ویلې مسواک را واسه دا ویل ورک سواک په عربي کې ته سواک وای د سواک جمع څه شی ده جمع نو هغه د دې جمع مساویک جواب صحیح ورکړه خو دا مساویک په لغت کې دغه ته وایي مساویک معنا دا ستا عیبونه د دې جمع دا د مساویکې جمع ده د دې معنا ده په لغت کې عیبونه مساویکه هغې رخصت کې درته ووځه بې معمون را طلب کړه چې ته راشه چې هغه راغی هغه ته یې وویلې د دې جمع څه شی ده نو جمع کوم دغه مساوی دا خو دغه لفظ نشي یادولی په خوله باندې ولې د پلار بې ادبي راځي نو دوی ویلې چې ضد محاسن د دې جمع ضد محاسن کا ده محاسن کا ستا ښه صفات د هغې ضد څه شی دغه بد صفات د هغې چې کوم لفظ دی هغې جمع ده یعنې مساوی د دې جمع ده ولیکن دا لفظ د مساوی کې نشي استعمالول د ډیر احترام نه خپل پلار ادب وکاو و تاسو ته مویل لیکنه چې دې سړي کې ادب ډیر دی او دیبل کې ادب کم دی اگر کاغم سی جواب کړی دم سی جواب کړی دی خو دم کې د ادب نه کار اخست او په کار غره چې انسان کې د ادب ما ادب دونه خپل شی دی دا در کیو کنه شیطان در باندې حمله نشي کول ادب زموږ په اسلام کې داسې یو عجیب شی دی او دونه ضروري شی دی چې دونه امان نور ضروري دی لکه د ادب چې څومره ضروري دی عبدالرحمن مبارک وویل نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم د ډېر علم نه لږ ادب وي غوره دی چې دا موږ له څوک راځي په نسبت د دې چې موږ ډېرې خبرې زده کوو ادب زده کول پکار دی انبیاء علیهم السلام ډېر سخت ادب نه کو د خپل الله سره ډېر ادب کوي د خپل نبی علیه الصلاه والسلام سره د صحابه سره د علماو سره د دبه کې د مربدار مشرانو سره نو ایمان بالا تیرې او د خپل اعمال حفاظت بدی کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون رب العالمین فرمای بدبی و نکی د شنه عمل بم برباد شي د انبیاء علیه السلام ډېر ناشنا دبه کوي کې مونږ لاړو ابراهیم علیه السلام خبره کوله قوم سره چګور زما الله هغه ذات دی الذي خلقني فهو يهديني الله هغه ذات دی چې پیدا کړم هدایت را تکي والذي يطعمني ويسقيني خوراک او سکاک ما غرا کوي و اذا مرضت فهو يشفيني او چې زنا جوړ شم نو الله شفا را کوي دا د ابراهيم عليه السلام په خبرو کې ادب دی د څه نه وای و اذا مرضت له په استعمالي د څه نه وای چې و اذا امرضني کله چې الله منا جوړ کی دنا جوړتیا نسبت الله ته نه کوي بلکې د څه وای چې ذکر نه جوړ شم د خپل خدای د وجه نه زنا جوړ شم په ما نه جوړتیا راشي نو الله مال شفا را کوي د څه نه وای چې الله منا جوړ کین الله مې څه کوي دا د پیغمبرانو ادب نبی صلی الله علیه وسلم الله برخه جوړول او اسمانونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب کاوه چې خو دې خو نه کتل چې لکه د اسمان ګورو دا څنګه شی دی دا ګور اخو لکه سره چې ناشنا زه تعالی شي هر څه مطالعه کوي نه الله رب عزت خپل قران کې دا غو صفت کړی دی چې ما زغل بصر و ما طغى دا رسول الله دبه یعنی دا ایتونه ډیر خواږي دي خو خلک پرې جلتی ورتي لري کله چې تدبر دا یو کې سوچ کړه دې یو حلاوت پکې دی رسول الله بر تجو معراج دا واقعا ډیر خوږه واقعا ده ډیر وخت تصور شوی ته ور کوي نو بلې کې ما زغل بصر و ما طغى رسول الله نظر اقوا دي قم ناوړي ده و ما طغى او برم نکتل چې کوم شي الله ورخو ده حق ته کتل دون ادب پکيو هر نبی کې ډیر ادب ده صحابه کې ډیر زړه ادب رسول الله ته دې نیک نکتل عليه الصلاه والسلام ډیر ادب ده وجنا کله بشر رسول الله صاحب خبري کوله ټول بشر کې ده سرونه به کړه عبد الله بن عباس کې دون ادب چې دا زید بن ثابت او دو بی بن کعب ریکاب بینی و او ابا پاس خوری دلو ایتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا کار والی کی وی حاکا ذا نسنا بی علماء اینا بی علماء دیسی عدب پا کار دی عدب ما دزان کی پیدا کی دا در خشه دی نمامون پا دی وجبانی وی عارو رشید تا گرانو امین چیز دا باشاش را سسمانا پا غا دا با باشی بانی تیر شولا او دام یو تکړه سړی خو لیکن دمه چې درای نه کمزور یو د عقل کمزوري پکې او باج د قشادو تابعداري دي دوی نه وروري به راولګې دای ملک یو کان نیم پسې ست وایو او دا مامون به بادشاه دای نه رستا مامون بادشاه چې په اول کې خو خورست په دې کې افسانات رااله یو نقصان دا چې تشیع به ګراله تشیع شي ته په مایلش دغه صفت به ډیر بد نو ځکه چې د علی رضی الله عنه اولاد سه مين ډیره کوله خیر ده دا بد خبره نه و ولیکن مرض به کدا پیدا شه مرض چې معتزلی شو معتزله یو فرقه و یو ډول و د بدعتیانو او ډیر کټس بدعتیانو گمراهان ناغی په زور وکاو د دد پلار په زمانه کې بشری مریسی پیدا شو بشری مریسی او معتزلیو د معتزلو سره اولی عقیدی دي هارون رشید د دې زندقو په خلاف کې وړي سختو د زندقان به واجب شرط به زندق پیدا شه د دین خلاف واجب قتل او به چا به حدیث جوړول د ځان هغه به واجب روایت کې راځي وي یو زنديق هارون رشید ونیو امر وکړ هغه په قتل جدا ملک هغه له دغه هارون ما خو وجنی خو ما خو یو زر حدیث جوړ کړی بل وخت کې داري څلور زر حدیث جوړ کړی دي څلور زر روایت ما جوړ کړی دي د ځان حدیث می جوړ کړی او نبی رسول الله ته نسبت کړی دا پای کې می حلال حرام کړی دي او حرام می حلال کړی او یې سبب سکی توبه ما عمل کې حدیث به خلکو کې خواره شوی دی دا نو هغه له تا ته پته نشته چې عبد الله بن مبارک او ابو اسحاق الفزاری هغه محدثین دي چې استاد منګړت حدیث بد سي رو باسي کما تصل الشعر من العجين او وينخلان كما تنقل الدقيق دسي بدل دا موضوع حدیث رو باسي لکه دوړونه چې څنګه سره اختر رو باسي او لکه څنګه چې وړ چنې کې او دا غزارې ته بهر گزاري او صفاوله نه پاره یعنی دې محدثین الله تعالی دا طاقت ورکړه ده چې خوبت پیجن محدثین دا علماء شو دا الله دا دین دا حفاظت دا پار الله پیدا کرو نخواری کرو دا حدیث دا شاید چطین دیرا نقل شوی پا دیر خواری شوی دا دیر زندگیان استعدادون پی لگی دیری دی دا چطی شانه دی دا منگی چکم بیانو دا مزی پی کهو لگی دا اسی خبری ندی بلکه دا یو کمالی خبری دی آزندیقی او آج مره که او حدیث موضوعی او جدا کړی شو صحیح حدیثونه جدا کړی شو ځکه علماء په پیژني الله ولا فراست ورکړه دي په یو لکه څنګه چې یو ډاکټر سپیشلیست ته تلاشه هغه به تاسو وګوري تاسو وشته په کلمو کې ځای دی ته به راشي زه خو روغ جوړ سلام ما کې څنګه ځای دی هغه ته پته لګي یو صراف تلاشه او سره ولا ویسا هغه سره نه پیتل به دواره به پیژنه دا پیتل دې لري کاوه او کوم له شو کراوړي موږ بالکل تمیز نشو کولای د سرو او د جړ وغيرها تمیز موږ نشو کولای موږ له شل نه راځي او هیله ورزي چې توې کته سم د سی پیژنې نو دا د محدثینو د علماو طریقه هم د چې روغ او ناجوړه خبره د سی پیژنې خو نه خد سی پیژنې الله تعالی ځکه هر څه به ځان مکه اس کوه چې ته د سی نشي کولای نو بل چا باندې قیاس مکه او ډیر خلک ځان د هر چا سره برابر ګڼي مقصود دا دی چې دغه اعتزال مرض پیدا شي بشر مریسی گمراه کړ ابن ابي داود بن مهند ده وزير معتزلي او هغه گمراهه د معتزله عقيدي هغه د قبر کې عذاب نشته دائم معنا لکه دا مرض روسه مشته په خلکو د معتزله او سحر سر نه کوي جادو مادو نشته دا د قران خلافه کده دا دغه نظریه و چا چې ګناه کبیره وکړه غټه ګناه دا مسلمان هم نه ده او کافر هم نه ده او همیشه به پور کې پروت دی دی عقيدي د تور دا بدعت عقيدي بدعیه کړي او دا د حسن بصری په زمانه کې د معتزله پیدا شوه په بصره کې پیدا شوه په عراق کې دا مرض پیدا شوه واصل ابن عطاء او عمرو ابن عبید دي او مشران دي دي معتزله او عبید شنور کسان په کې پیدا شو دا مرضونه به خوراک په خلکو دا عقیده و چې ګناه دی وکړه همیشه به جهنم ته ځي دا د مسلمانانو عقیده نه ده نه دا یو عقیده دا جوړه کړله چې د الله نمونه شته خو صفتونه نشته الله سميع ده ولا سمع له بصير ده ولا بصر له دا بيزيق ده غلط نظريه جوړا کړه چې دې په وجه باندې ځان کافر کا زګد الله صفات نه منل کفر نو ورسره دا عقیده جوړا کړه چې دا قران مخلوق دی هغه قران چې الله را لګل ده هغه مخلوق ده الله پیدا کړی ده دا د الله صفات نه ده مطلب دا ده دا عقیده وسم په دې زمنګ معتزله او کشته ده دا زمان معتزله چی دا هم مدرسو کی چی دا کم دیو بندین دیو بریلین دی دیدیم دقا عقیده دا چی قرآن مخلوق دا الحمدن اوالا تروان ناسا پوری دا اللہ تیدا کرده دا اللہ ویلہ نده وای دا دیر ناولی عقیده دا خدج دی عوامتا نده معلومه او اگیو پی روان دی عوام خلق عقیده خدا دا اللہ قرآن دا اگی کتاب کرنی چی دا اللہ خبر دی و دا کلام دا اللہ دا لیکن د دې مولانا ته تاسو وګورئ چې کوم پوهه مولای هغه دا عقیده ده چې نه دا د الله خبرې نه دي د الله پیدا کړی دی چې مجازن او د الله خبرې وایي لکه بیت الله بیت الله چې دا خو الله په کوټه کې وسیږي نه خو اسه د عزت د وجه نه الله ته نسبت کیږي نو دسې وایي دا قران چې دا ماشي الله ته نسبت کیږي نه دا الله خبرې نه دي تاسو دغه ټول مولانا نو تاسو وګورئ دې بارک دا ناولی عقیده و دایی پیدا شده خلق القرآن مسئله آگه توانی مسئله خلق القرآن او بیا عجب دا و چې دا کله بادشا شو نو دې مسئلې له سخت زور ورکړ. د مرض دا و چې د فلسفه ډېره ویلې وه، د فلسفي کتابونه یې ویلي وو، د فلاسفو د یونان هغه کتابونه، او هغه بیا بل نقصان دا کړی و چې دا ترجمه کړي وو عربۍ ته. دا په یوناني ژبه کې چا ورته نه کتل، خو چې عربۍ ته ترجمه شو، تفسیر په عربۍ وشو، نو خلک ټول هغې ته ورمات شو. لکه بادشاه صاحب د پلانکي کتاب یې ترجمه کړی، هر څوک یې ګوري، بیا د بادشاه کتاب هر څوک ګوري، نو د هغې نه ډېر سخت نقصان پیدا شو. د دې د وجه نه امام ابن تیمیه به ویلې رحمة الله علیه چې الله تعالی به د مامون رشید له سخته سزا ورکوي په دې عمل باندې چې ده د فلسفي کتابونه ولې عربۍ ته رانقل کړ. دا امت یې د قرآن نه واړه او د حدیث نه واړه. غلط کتابونه زه سره د کتاب سنت نه اوړي، غلط کتاب لیکل چې ده په قیامت کې برابر شي په دې څټ باندې دا لږ زر او شل زر کتابونه پراتی او دا بوج بر باندې دونه سخت عذاب دی. غو لیکن اصل غره دی امیتوب والله چې غره دی د هغه کتابونه لیکلو نه چې د الله او رسول په خلاف پکې وي. امیتوب دل غره دی چې خپل دکان کې ناستې کنه، کار کسب کې، خپل منځ په بندي کې، خپل الله ذکر او بندگی کې، او د دین سره کار کې، دغه دل غره ده. او دا بیزی کتابونه در لیکل خنه دي. خو بعضی کسان ته الله تعالی په غضب په نظر وګوري، څه د چل په وش کتابونه راولي، پویږي نه ولګي لیکل، پویږي نه په دین باندې لیکل کوي، لګي وي د دې د وجه نه ځان ایسته ګمراه کی. دا کار یو مامون بادشاه دا کېده دونه مضبوطه کړل چې د ټول بادشاهي عقیده جوړه کړل، چې ټول خلق به دا کېدی لوي دا ما چې تصویر، خاص کر د قران کریم په باره کې بدا کې د لره چې د الله مخلوق کتاب دی، هغه جوړ کړي پیدا کړي دی، دا د الله خبرې نه دی. ولی که دا څو کوج د الله خبرې دا مشرک دی، هغه شاته به مشرک وي چې دا د الله خبرې ګڼل وي. دا د خالقان منی، قران هم خالق ګڼي او الله هم خالق ګڼي، نه منم دا خبر ټول اور زمانه کې دا بچی چې وړه زوره وره مو. نو په عراق کې د دوالي اسحاق ابن ابراهیم او دویو اغه والی ته ویل کله چې د څه وکا چې ټول علما را جمع کا، او هغه ته دا قیده بیان کړه چې ټول به د قران په باره کې وایي چې قران مخلوق دی. عراق چرچه د علم په ګډه رضایته علما قاضیان مفتیان غټ محدثین ټول جمع کړي شو فقها. امیر المؤمنین تر په خطر اخلي د قران په باره کې عقیده بلري چې مخلوق دی. خلک ایران شو، پریشان شلو، چا رد وکاو چا موافقت وکاو د یلی د وجنه، ځکه دا امتحان امتحان ډیر زیات راځي چې امتحان کله راشي بیا پته لګي د شو وخت. دا مجلس بیا ختم شو، به بادشاه بل ورځ بیا خطر ولېږه، پسې سخت کړه چې کم کسان دا کده نه لري بیا را جمع کا. ناغیو با د درسونو نه بندي، نه به امامت کوي، نه به قضاوت کوي، نه به سود جمعه خطبه ورکوي تر څو چې دا کې دی نه وي. علما باندې خدای ډېر سخت لګیږي چې هغه بندیز په ولګیږي د علم نه. د بعضې کسانو موافقت وکړي، څه مخالفت وکړو، بل ورځې بې خطره ولېږه درېم کرد اسحاق ته به دا امر کوه چې علما جمع کوو، دا ورته ویو چې دا عقیده به لرئ که چا دا عقیده د معتزله ونه لرله، نو تنخواه ختمه، د حکومت نه تنخواګانې به بیت المال نه به میلاوېدلې، دغه د علماو ته او قاضیانو ته او والیانو ته او هر چا ته تنخواګانې بندې. د دې د وجې نه وایي په هغه زمانه کې عطفان بن مسلم ته وویلې شوې، د اسحاق ته وویلې ورځ چې تنخوا در باندې بنده شوه، هغه ویلې قرآن کې خو الله داسې وایي چې وفي السماء رزقکم وما توعدون، زما رزق اسمان کې دی، په مامون کې نه دی، مامون مال رزق نشی را کوله، مال الله را کی. زبا دغه کده لرم کوم چې د کتاب او د سنت دت تک خلق په دیوه کې موجود دی. به خطرغه څلورم کړه، څلورم مرحله دا و چې چا دا کده لرله چې قران د الله صفات دی او مخلوق نه دی، داغه د پاره جیل او کولې دا به ورکول شي، او داغه نه بعد توره په توره به داغه سر ورول شي. داو دې سخت امتحانش خلک را جمع کو، داو ته ویل شي چې بس سلو د وسو درې در کو د لکه دا کده د شانه وا، د حکومت زور د فوج او پولیس ولر، او علماء په منځ کې راګیر دي. بدی کې عام خلق موافقت وکړه د یری نه تقیه وکړه تقیه دغه توای د یری د وجه نه ټیک چې بادشاہ سو ایز موږ اندر راځي نظر تقیه وشول بدی کې لګو علماو شپږو کسانو له اوله کې انکار وکړي چې موږ نه مانو وهلو د تیاری پای کې یحیی بن معین عبد الله القواریری سجادا محمد بن سعد کاتب الواقدی احمد الخزاعی محمد بن نوح احمد بن حنبل امام احمد شیدی کی مشهور امام دی سلور امامان نشی مشهور دی آغا دی کسان انکار وکاو چه منگا والو تن تیاری خو لیکن دغا قیده منگ نلرو دغا زکر دی قرآن حدیث خلاف پا قیده دا قرآن تا مخلوق سنگی دا خود اللہ صفت دی دا کلام دی دا اللہ کلام مخلوقی سا دا اوز دا بداتی پا زور پا خلقنا بی دا دا باشا غرق مقلتو بی شغب عوامو بان اخفل عقیده نا بی زیاد غلط عقیده او دا پا غیبا لگو که دا دا غی جهلی دا اخفل باشی اولاوی پا دی بل طرف بانده خلق عقیدو کی گویتی وی نا کفر و شرک بدعات بانی پا بندی وی لگاو پا دی که بس دا علماء غنی ولیشو جیلون تروان کرشنو پا دی که دی نورو علماء لکا سجاده و بید اللہ القواریری اغیم تقیه وقللا یحیی ابن معین دین تقیه وقللا چیزا بس تک دی چی باشات سوئی منگا ماغشانشو و تقیه بانی عمل کول جایزی یر دا دا یر دا وجنه چی وصوالی کی گو وجلی کی گو نو پا رکی ما قیده سی دا پا خلبانی خیر دا داغ مرگیری بشو چا مامون تویلی باز اغلا تقیه دا وجنه دا کارتی اغلا پا دیم کاروارتا دا تقیه ولی کئی بیبین پا خلق امتحان که او کمزه که بیجی سوگ مقرره و شاب و قرآن باره که سوه چه خوب پویک شپ دی چه دا قرآن تا مخلوق وینو بیبین مقرره و درسلور علماء دیسیو چه آغا کارا پا دی میدان که ادره دل آواغین بیده چه بس منگ دیتا تیاری بس منگ جلتم تیاری و مرتم تیاری وانسط تیاری تایی که یو امام احمد ده یو محمد بن نوح ده یو احمد بن نصر الخزاعی ده دا علماء او یو کس بل دری سلور علماء دیتا تیار شولی چرا منگا مرتم تیاری چه دا واقعا بی پا بل اختا کمان پورکوی انشاءاللہ تعالی چه امام احمد سبی سچل وشو اگر سونا سخت تیرا کود اللہ در دین سونا غلبت آگی پا وجبانی بیارالا اللہ سبحانه وتعالی مانا تاصل اخبر دین بشیرت را کد عمل تکرد